anasema arabi'u tanbihi anne idha mtala almasjidu an-nabawiyyu bilmusallina, ukijaa ule msikiti wa Madina, ukijaa msikiti wa Madina kujaa waswaliji wale wanaoswali mule ndani wakawa wamejaza msikiti. Faliman jaa mutaakhiran, basi kwa yule aliyekuja kwa kuchelewa, aliyekuja kwa kuchelewa, ayusalli fi shawari'i, asali barabarani, bi salati al-imami, kwa kuifuatiliza au kwa kuifuatisha swala ya imamu anayesalisha ndani ya huo msikiti. Fil jihati thalathi ghairi aljihati alamamia, katika jiha tatu, pande tatu, ukiutoa upande wa mbele wa msikiti, anaruhusiwa kuswali barabarani. Ikiwa msikiti umejaa wakafunga barabara wakaswali wakawa wanamfuatisha imamu, wanaruhusiwa kuunga safu katika pande tatu za msikiti, ukiutoa upande wa usoni wa msikiti, kwa sababu wakiruhusiwa wakae upande wa usoni wa msikiti, yani upande wa mbele, ina maana watamvuka imamu, lakini upande wa kulia wameruhusiwa, muda wa kuwa ni nyuma ya imamu. Upande wa kushoto wa msikiti wameruhusiwa, muda wa kuwa nyuma ya imamu, na upande wa nyuma ya msikiti wameruhusiwa. Wayakunu lahu ajru salati aljamaa, na atapata yeye huyo aliyeswali barabarani kwa kujaa msikiti, atapata yeye ajru salati aljamaa, ujira wa swala ya jamaa, hata kama yuko barabarani. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa maana mfano wa msikiti umejaa watu wakawa wamepanga safu mlangoni pale, safu zikaenda mpaka zikafika kwenye barabara ya lami, muda wa kuwa ni safu zilizopangika zilizotokea mwisho wa msikiti. Tumeelewana? Na wao wanahesabika ni jamaa ya msikiti. Amma tadhifu bi akthara min alfi, ama wao kulipwa nyongeza, ama wao kulipwa nyongeza kwa ziada ya elfu. Ama wao kulipwa atadhiif, nyongeza ya thawabu, bi akthara min alf, kwa kupewa zaidi ya zile elfu, fa innahu khasun, nyongeza hizo zitawahusu peke yao, biman kanat salatuhu fil masjid, wale ambao au yule ambaye sala yake ataiswali ndani ya msikiti. Sisi tunafahamu kwamba kiswali Madina sio sawa na kuswali msikiti wowote hapa Tanzania, si sawa na kuswali Maamuri, wala si sawa na kuswali naam Mtoro, au kuswali kokote katika misikiti hapa nchini, wala msikiti mwingine labda nje ya nchi, mfano Dubai, Imarati, ukadha. Uwe mzuri wa msikiti kiasi gani, kuswali katika msikiti wa Madina swala moja ni sawa na swala elfu moja nje ya msikiti wa Madina, ukitoa msikiti mtukufu wa Maka. Maanake sisi tumeswali magharibi hapa, tumpate aliyeswali magharibi Madina, naam, tunadaiwa swala mia ngapi? 999. Kwa hiyo kiswali magharibi yako kimswala swali tena magharibi, kim sala swali maghrib, kim sala swali maghrib, kim sala swali maghrib, kim sala tena swali 999 ndio utalingana na aliyeswali wapi swala moja tu Madina. Mchezo sio mchezo. Sasa Sheikh anazungumzia kipande hiki ama kuongezewa sasa wale walioswali barabarani, je, na wao watapata hii tadhaif, nyongeza hizo watazipata? Anasema fa innahu khas, nyongeza hizo ni maalumu, biman kanat salatuhu fil masjid, kwa yule ambaye sala yake ataiswali wapi? Msikitini. Liqauli nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa ushahidi wa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, salatun fi masjidi hadha, swala moja itakayoswaliwa katika msikiti wangu huu, swala moja itakayoswaliwa katika msikiti wangu huu, khairun, hiyo ni bora, min alfi salatin, kuliko swala elfu moja, fima siwahu, itakayoswaliwa au zitakazoswaliwa katika msikiti usiokuwa huo wa Madina. Illa almasjid alharam, isipokuwa msikiti mtukufu wa Makka. Kwa maana atakayeswali Makka amemshinda na amemzidi aliyeswali Madina. Kiswali Makka swala moja ni sawa na swala laki moja kwenye misikiti mingine. Unaona khairi Makka pale kwenye msikiti mtukufu almasjid alharam. Illa almasjid alharam, ukitoa msikiti mtukufu wa Makka, kwa sababu msikiti mkuu wa Makka swala moja ni swala laki moja. Waman salla fi shawari'i, na yeyote atakayeswali barabarani, lam yakun musalliyan fi masjidihi, hatahesabika ameswali ndani ya msikiti wake. Yeye amesema swala moja itakayoswaliwa katika msikiti wangu huu, yani wa Madina, ni bora zaidi kuliko swala elfu zitakazoswaliwa nje ya msikiti huu wa Madina. Waman salla fi shawari'i, na yeyote atakayeswali barabarani kwenye majia huko barabarani, lam yakun musalliyan fi masjidihi, hahesabiki huyo kwamba ameswali katika msikiti wake, kwa kuwa ule kule barabarani si msikiti ule wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala yahsulu lahu hadha at-tad'if, hatopata yeye nyongeza hizi za kwamba ameswali sala moja ni bora zaidi kuliko swala elfu moja ambazo zimeswaliwa nje ya msikiti huu. Wasahatul masjidi, na ule uga unaopatikana pale msikitini, uga uwa, dakhil al-aswari, ulio ndani ya aswari, aswari kuta zile, naam, kuta za zinazozungushwa kwenye ule msikiti mtukufu. Saha, sehemu ya wazi ile, kama vile uwa upande wa kulia kuna uga wa wazi, upande wa kushoto kadhalika, watu wakitoka msikitini nado wanakaa hapo, zile zinazozungumziwa sasa, zile ambazo ziko ndani ya fence, ziko dakhil al-aswari, ndani ya fence, zile saha zile zilizo ndani ya fence, wal abwab, zilizo ndani ya milango, milango mikuu ya kuingilia msikitini, min almasjid, zile saha na ule uga au ule uwanja wa wazi uliozungushiwa fence ya msikiti, unahesabika au zinahesabika zile saha, ziko ndani ya msikiti, ni msikiti wanake. Kwa maana atakayeswali mule ndani, hata kama haiko ndani ya jengo la msikiti, lakini kwa kwenye uwanja wa msikiti, huyo kaswali ndani ya msikiti, atapata malipo haya ya swala yake moja kuwa ni bora zaidi kuliko swala elfu moja ambazo zitaswaliwa nje ya msikiti huo wa Madina. Tumeelewana vizuri hapo? Hiyo ni tambihi ya nne ambayo ameitoa Sheikh hafidhahullahu ta'ala, kwa ndugu zetu wanaokwenda kuifanya ziara Madina walielewe hili. Al-khamisu, tanbihi ya tano, anasema shaa inda kathiri minan nasi, ni jambo ambalo limeenea kwa watu wengi, anna man qadima ila al-Madina, ya kwamba yeyote atakayefika Madina, katika wishaya na maneno ambayo watu wanaambizana yakanukuliwa kutoka kwa huyu, yule akasikia kutoka kwa yule, yule akasikia kutoka kwa yule, anasema limeenea hili jambo mbele ya watu wengi, anna man qadima ila al-Madina, ya kwamba yeyote atakayefika Madina, fa alayhi an yusalli 40 salatan, ni wajibu wake mtu huyo asali swala 40. Umefika Madina wewe, je, umeswali swala 40? Watu wanaambizana hivyo, wajibu swali swala 40 wapi? Fi masjidi rasuli sallallahu alayhi wasallam, katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema hili limeenea mbele ya wengi wa watu, maneno ya wishaya ya uvumi, wanaambizana watu masufi, watu makhurafi, wao kwa wao, watu wasioangalia dalili zilizo sahihi. Lihadithin, wanaambizana hayo na kuyaeneza kwa sababu ya ile hadithi iliyokuja fi musnadi al-Imam Ahmad, katika musnadi wa Imam Ahmad nambari 12583, an Anas, kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qal, kwamba hakika yeye mtume amesema, man salla fi masjidi 40 salatan, yeyote atakayeswali katika msikiti wangu huu wa Madina 40 salatan, idadi ya sala 40, la tafutuhu salatun, akawa hapitwi hata na swala moja, akajitahidi swala 40 zimepatikana kikamilifu, hakuna iliyomfutu akakosa jamaa, swala 40 akahakikisha ameswali, kutibat lahu bara'atun minan nifaqi, ataandikiwa yeye utakaso kutokamana na unafiki, atatakaswa kutokamana na sifa mbaya ya unafiki, kwamba huyu kwa haya aliyoyafanya hapa Madina kuhudhuria swala 40 pasina kupitwa na hata moja, huyu unafiki uko mbali naye, sio mnafiki huyu, afe kifo kingine lakini sio cha unafiki, sio mnafiki. Wanajatun min al-adhabi, na ataandikiwa yeye najatun, kuokoka, min al-adhabi, kutokamana na kuadhibiwa, kwa maana hatoadhibiwa, amefaulu huyo, amenaji saada, hatopata adhabu ya Mola. Kwa nini? Kaswali sala 40 katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wabari'a min an-nifaq, mwanzo amesema kutibat lahu bara'atun min an-nifaq, ni bara'atun min an-nar, nimesoma vibaya, kutibat lahu bara'atun min an-nari, ataandikiwa yeye utakaso kutokamana na moto, hata uingia. Wa najatu min al-adhab, na kuokoka kutokamana na adhabu, hata adhibiwa. Wabari'a min an-nifaq, na atakuwa mbali kutokamana na sifa ya unafiki, sio mnafiki huyo, Allah akashamkinga. Wanasomeana hao watu hii hadithi. Kwa hiyo utakuta wale ambao walishaambiwa huko makwao kabla ya kufika Madina, kwamba wenda Madina wewe, katika adabu za Madina watakiwa usipitwe na swala 40. Kwa hiyo kama na mtu anajipinda, swala 40 asizikose, manake tano za siku ya kwanza, tano za siku ya pili, zinakuwa ngapi hizo? 10. Na tano nyingine kama zile, na zile kama zile, zinakuwa ngapi hizo? 20 kwa siku ngapi? Kwa siku mbili. 40 kwa siku ngapi? Kwa siku nne. Anajitahidi siku nne asifitwe na jamaa, apate swala 40 ili aingie katika orodha ya wale ambao kwamba wataandikiwa utakaso kutokamana na moto na kukingwa kutokamana na adhab na kuwekwa mbali kutokamana na unafiki. Anasema Sheikh, wa huwa hadithun dhaif, nayo ni hadithi dhaifu, la taqumu bihi alhujja, haisimami hujja kupitia hii hadithi. Huwezi kumsimamishia mtu hoja kwamba basi jipinde kwenye hizo ibada usipitwe na hizo siku 40. Kwa nini? Kwa sababu hoja haisimami. Sisi hatuingii badani ila kwa kuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala au kuamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah kwenye Qur'an na Mtume katika nini? Katika hadithi. Lakini hadithi ambazo zatuingiza sisi kwenye ibada ni hadithun sahihi, ni zile hadithi iliyosihi. Ama hadithi ikiwa haikusihi, haikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi ukamwingiza mtu ibadani kupitia hiyo hadithi. Ndio maana akasema Sheikh, la taqumu bihi alhujja, haisimami hoja kupitia hadithi hiyo. Hoja husimama kupitia hadithun sahihi iliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama ambayo imekosa masharti na vigezo vya hadithi sahihi, haya takabalii mambo yake. Tumelewana vizuri hapo? Anasema Sheikh, bali al-amru fi dhalika wasi'un, bali jambo katika hilo lina upana wake, na jambo ni panafu, lisidhibitiwe tu jambo kuswali Madina kwenye msikiti wa Mtume, kwa sababu misikiti kwa mingi Madina, misikiti kwa mingi Madina. Amejisikia mtu kuja kuswali pale adhuhuri, alasiri akaona aswali kwenye msikiti mwingine sio msikiti wa Mtume, sawa, hulazimishi kwamba lazima upate swala rakaa hizo au idadi ya swala hizo katika msikiti wa Mtume. Hakuna lazima hiyo, japo ukipitwa na kuswali kwenye msikiti wa Mtume na siku zako ni chache za kuishi Madina, utakuwa umepitwa na kheri nyingi. Sawa, swala moja utakayoswali kwenye msikiti wa Madina ni swala 1000 katika misikiti mingine pale pale Madina, achilia mbali nje ya Madina, pale pale Madina. Kwa hiyo yafaa kuswali misikiti mingine, lakini tunakwambia kuna hadithi hapa, kuna fadhila kuswali Madina pale msikitini. Na wewe si mkazi wa Madina kwamba una wasiwasi, msikiti si upo, mimi si nipo, takwenda tu, nisipoenda hapo huni nitaenda alasiri, nisipokwenda wiki hii nitaenda wiki mbili mbele. Wewe unakwenda pale na kijifiza chako cha kukaa labda miezi, mwezi mmoja au miezi au wiki tatu au wiki nne, jambo limekwisha, urudi zako kwenu. Kupata tena fursa ya kwenda Saudia ukafika Madina, Allahu a'lam kama fursa hiyo inapatikana tena kwa mara nyingine. Tumeelewana vizuri? Kwa tunamuhusia kwamba pamoja kwamba jambo katika hilo kuna upanafu, waweza ukaswali popote, lakini utazama basi kwa jicho la ibra, kwa jicho la mazingatio. Anasema Sheikh, walaysa man qadima almadinata mulzaman bisalawatin muayyanatin fi masjidihi sallallahu alayhi wa sallama, na wala hakuna ulazima, walaysa, na wala halipo hilo jambo, man qadima almadina, kwa yule mtu aliyefika Madina, mulzaman, kwamba eti amelazimishwa, bisalawatin muayyanatin, kusiswali swala maalumu, fi masjidihi sallallahu alayhi wa sallama, katika msikiti wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alazimishwe hivyo. Bal kullu salatin fihi khairu min alfi sala, bali sala yoyote ambayo ataiswali hapo ni bora kuliko sala elfu, duna tahadidin, pasina kuweka tahadid, kikomo au taqyidin, au kuweka kithibiti, bisalawatin muayyana, kwa sala fulani maalum. Anakusudia Sheikh hafidhahullah kwamba wako wanasema lazima uswali swala 40, swala 40, kwa maana labda kuna swala fulani lazima uswali, swala ya kwanza, raka ya pili, swala ya pili, mara ya tatu, mara mpaka zimefika 40 tayari, hicho ndio kinachotakiwa. Hapana, kama kuna swala maalumu za swaliwa 40 kwenye msikiti wake ili upate labda ujira wa swala moja kulipwa kwa swala 1000, bali kila swala moja utakayoiswali humu ndani, iwe ya sunna iwe ya faradha, ni bora kuliko swala 1000 ambazo zitaswaliwa katika msikiti mwingine ukitoa msikiti wa Makka, duna tahadidin, pasina kuweka tahadidi ukomo au taqidin au kuweka udhibiti ni salawati muayyana kwa sala maalum. Hapana, sala zozote wewe utapata malipo hayo, sio kwamba ili upate haya uswali kwanza swala 40. Aliko hivyo, tumeelewana hapa. Asadisu tanbihia sita, ubtulia kathiru min almuslimin, wametahiniwa wengi wa waislamu, fi kathiri min alaqtari alislamia, kutoka katika miji mingi ya kiislamu, pande za mbali kabisa, wakaja Madina. Wametahiniwa kitu gani hawa? Bibinai almasajidi ala alquburi, wametahiniwa juu ya mtihani wa kujenga misikiti kwenye maeneo ya makaburi. Wametahiniwa wengi wa waislamu kwenye miji yao. Au dafni almauta fi almasajid, au kuwazika wafu katika misikiti, wakazika maiti zao misikitini. Hili ni jambo la kimtihani. Sheikh anasema wametahiniwa wengi wa waislamu. Nenda Kimala tofauti tofauti utalikuta hili. Nenda Iraki utalikuta. Nenda Shamu utalikuta. Nenda Misri utalikuta. Nenda Yemen utalikuta. Njoo Afrika Mashariki huku utalikuta. Tanzania lipo. Kenya ya balaa hili lipo. Dar es Salaam balaa hili lipo. Tanga balaa hili lipo. Zanzibar balaa hili lipo. Bagamoyo balaa hili lipo. Na sehemu nyinginezo wanazikana kwenye misikiti. Mfano msikiti wa Idris pale Kariakoo, Masjid Idris Kariakoo, kuna makaburi, manake maiti wamekufa wamezikwa pale msikitini. Au Dawili, Dawili Bungoni, Boma, Ilala Boma, pana kaburi la mwanamama wa Kiislamu aliyekufa akazikwa pale, na sehemu nyinginezo. Anasema waqad yatashabbafu ba'dhum litawsighi dhalika, huenda wakangangania baadhi yao hoja, litaswighi dhalika, kwa kujuzisha hilo, biwujudi kabrihi sallallahu alayhi wa sallama, kwa lile tendo la kupatikana kaburi lake mtume sallallahu alayhi wa sallama, fi masjidihi, katika msikiti wake. Huenda mtu akajenga hoja kwamba mbona kwenye msikiti wa mtume mbona kuna makaburi, kuna kaburi pale, tena kuna makaburi matatu, kaburi la rasuli alayhi salatu wassalam, kaburi la Abu Bakri, kaburi la Umar. Wenda mtu akashikilia shubha hiyo, wayujabu an hadhihi shubha, na hujibiwa shubha hii, bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam, huwa alladhi bana al-masjida awwal qudumihi al-madina, yeye ndiye aliyejenga ule msikiti. Yani ukitaka kujibu hoja hiyo, shubha hiyo ya watu wa batil, kwamba mbona kwenye msikiti wa mtume kuna makaburi mule ndani, kuna chumba kule kina kaburi, hujibiwa hoja hiyo au shubha hiyo, kwamba elewa kwanza ewe mwenye hii shubha, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi bana almasjida, yeye ndiye aliyejenga msikiti, au wala kudumi almadina, mwanzoni tu alipoingia katika mji wa Madina. Cha kwanza alichokifanya alipoingia Madina, alijenga msikiti, wakawa nabeba mawe kujenga msikiti, na yeye alikuwa akishirikiana na masahaba kubeba mawe sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa anabeba mawe na yeye anasaidiana na masahaba wake, huku akisema Allahumma la aisha illa aishu al-akhirah faghfir lil-ansari wal-muhajira, kwa kiasema ya maneno, maneno ya kupigana mori kufanya kazi, maneno anaomba dua huku akipeana mori katika kufanya kazi. Ni mnafahamu katika kazi ngumu watu wanapeana maneno ya mori. Wavuvi wanapotaka kukitoa chombo chao nchi kavu kukiingiza baharini, wana maneno yao wenyewe ya kutiana nguvu. Arambe, arambe, alafu hao wala sukuma. Kadhalika wanaokata, wanaofunja jiwe jabali, wengine wanatukana, hayo maneno ya mori, matusi, wengine sio matusi. Almuhimu kwamba alikuwa akisema Mtume SAW, Allahumma la aisha illa aisha al-akhira, ewe Allah hakuna maisha isipokuwa maisha ya akhira. Maisha ya akhira ndio maisha, maisha ya dunia ni starehe fupi ambayo inakatika, ama maisha haswa ni maisha ya akhira. Basi wasamehe maansari walmuhajira na waliofanya hijra kutoka Maka kuja Madina. Kwa kiasema haya maneno kwa Mtume SAW katika hali ya kushirikiana na masahaba kujenga msikiti wake. Wabana buyutahu, na pia alijenga nyumba zake. Allati taskunuha ummahatul mu'minin, ambazo zilikuwa wakiziishi hizo nyumba mama wa Waislamu wakeze Mtume SAW wakiishi katika hizo nyumba. Naam, ambazo zilikuwa jirani na msikiti wake, zilikuwa jirani na msikiti wake. Vyumba vimeshikana, vyumba vimeshikana, kuna sehemu ya Aisha, kuna sehemu labda ya Maimuna, kuna sehemu ya Hafsa, vimeshikana upande wa mashariki ya msikiti wa Madina, upande wa mashariki. Akajenga na nyumba zake hizo. Wa minha baitu Aisha, na miongoni mwa hizo nyumba zilizojengwa ni nyumba ya Aisha. Alladhi dufina fihi sallallahu alayhi wasallam, ambayo alizikwa ndani yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Mtume alizikwa kwenye nyumba aliyojenga yeye mwenyewe, na ule msikiti wa Madina umejengwa na yeye mwenyewe. Naona hoja anapojibu Sheikh, anatuambia kwamba msikiti wa Madina akaujenga nani? Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Na nyumba za wake zake zimejengwa na nani? Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa nyumba hizo ni nyumba ya nani? Ya Aisha, ambayo ndio aliyozikiwa ndani yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe wajengaje hoja kwamba mbona msikiti wa Madina kuna makaburi? Mtume ndo kajenga huo msikiti na kuweka kaburi lake, na yeye ndio anayekuja na sharia. Hakuweka kaburi lake wala hakuchora sehemu. Jamani, mnaona mchoro huu kwenye ardhi hapa? Mnaona msumari nimeukita hapa na msumari nimeukita hapa na msumari hapa na msumari huu, pembe nne hizi za msumari ndio kaburi langu. Tara mwanadamu, nikifa nizikwe hapa, kama wanavyofanya baadhi ya ndugu zetu leo hii. Bwana, nikifa nikazikwe jirani kwa kwenye jirani ya kaburi la marehemu babangu, tayari washaika sehemu zao za kuzikiwa. Au wanavyofanya manaswara. Manaswara leo hii Moshi huko Kilimanjaro, mtu anajengea kabisaji kaburi lake, akalitilia tiles, akalitilia kadha, akajenga kila kitu, asubiri afya tu atumbukizwe pale na jisanduku lake afunikwe. Kwa hiyo anapita anaangalia kaburi lake lile pale. Hakufanya hivyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye ndiye alijenga msikiti, na yeye ndiye anejua kile kiwanja. Angetaka azikwe ndani ya msikiti, angeweka alama kwamba hapa mtanizika hapa. Hakufanya hivyo, bali akajenga nyumba za wake zake, na miongoni mwa nyumba za wake zake ni nyumba ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ambayo ndiyo nyumba aliyofia Mtume ndani yake sallallahu alaihi wasallam. Rasul amefariki ndani ya nyumba ya Aisha, kwenye chumba cha mkewe Aisha alichokuwa akilala na mke wake. Kwa nini kasipa mule? Kwa sababu mitume na manabii wakifa wanazikwa papo hapo walipofia. Mitume na manabii wakifa wanazikwa papo hapo walipofia, hapo hapo, hawabebi kwenye majeneza wao kama wanavyofanya baadhi ya watu. Chukua mtu wao na maneno yao, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, La ilaha illa Allah Muhammad wa Rasulullah. Nani Mtume Muhammad huyo tunampeleka? Hapana. Kwanza hakuna izadhkari wakati wa kusika, watu wanakwenda kimya kimya ili kila mmoja aingiwe na ibra na mazingatio. Hakuna kusema wala kusoma. Hakuna kusema wala kusoma. Kusema yani kupiga story na kwenda kuzika huko mazungumza. Kusoma mkao masoma Qurani au masoma adhkari. Wengine siku hizi wamezua kabisa, wanasoma takbira zaidi. Ushasikia makaburini takbira zaidi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha. Jamani, tushangilia sisi hapa. Tufurahia huko mtukafa. Yaani kwa nini unaleta takbira zaidi hapa? Kwa hiyo hakuna masuala haya. Watu wanakwenda kimya kimya. Sasa yeye hakubebwa kwenye jeneza, bali alizikwa pale pale, wala hakusomewa nyiradi, wala hakusomewa adhkar. Alayhi salatu wassalam. Wa baqiyat hadhihi albuyut, na nyumba zake hizi ambazo amezijenga pembezoni mwa msikiti wake wa Madina, zilibakia kama hiya, kama vile zilivyo baada ya kufa kwake. Kharij almasjid, ziko nje ya msikiti, nyumba zake ziko nje ya msikiti. Tumefahamiana vizuri? Fi zamani alkhulafa'ir rashidin, kipindi cha makhalifa waongofu, wakati wa Abubakar Siddiq, nyumba zake zilikuwa vile vile. Yeye hayupo, kashakufa, amezikwa kwenye chumba cha mke wake Aisha kwenye nyumba yake, alafu kuna vyumba vingine vya wake wengine. Zama za Abubakar hali iliendelea kuwa hivyo, zama za Umar, zama za Uthman, zama za Ali bin Abi Talib, ziliendelea zile nyumba kuwa katika mazingira yale yale mpaka zama za Muawiya ibn Abi Sufyan, akiwa anaongoza nchi ya akiongoza dola ya Kiislamu, na makao yake makuu yako kule Sham, Damascus. Wa zaman khulafai akharin ba'da, na zama za makhalifa wengine baada ya Muawiya ibn Abi Sufyan. Sasa baada ya Muawiya akaja mtoto wake Yazid, wakaja wengine, wakaja wengine. Wa fi athna'i khilafati bani Umayya, katikati ya daula ile ya bani Umayya, Umawi empire wanaita, usia almasjidu, msikiti ulitanuliwa, ukatokea hali ya utanuzi. Msikiti ulikuwa mdogo, waswalidi walikuwa ni wengi, tuna haja tuutanue msikiti. Kwa nini mtaka kutanua msikiti? Watu wameongezeka, msikiti umekuwa finyu, twaruhusiwa kutanua msikiti. Ukatanuliwa msikiti, kwa maana zikavunjwa baadhi ya kuta. Wa udkhila baitu Aishata, na ile nyumba ya mama Aisha ambayo ndani yake kuna kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udkhila, ikaingizwa ile nyumba ya Aisha, alladhi qubira fihi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, akaya nyumba ya Aisha ambayo kazikiwa mtume kwenye ardhi hiyo ya nyumba, nyumba hiyo ya Aisha ambayo ndani yake kuna kaburi, katika utanuzi wa msikiti, nyumba ile ikaingizwa ndani ya msikiti. Zama za makhalifa waongofu? Hapana. Zama za makhalifa waongofu, zile nyumba na ule ukuta wa upande wa mashariki, ukuta wa msikiti, haukuvunjwa. Zama za Abubakari haukuvunjwa, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Ule ukuta wa upande wa mashariki ya msikiti, yaani kwa Madina, mashariki ya msikiti kushoto yako, alafu kibla chako ni mbele yako. Tumeelewana? Sisi mashariki yetu ni kulia kwetu, si ndio? Alafu kibla chetu ni mbele yetu. Anasema wa udkhila baitu Aishata, na ikaingizwa nyumba ya Aisha, alladhi, ambayo kubira fihi sallallahu alayhi wasallama, amezikwa kwenye nyumba hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikaingizwa wapi? Fil masjid, ikaingizwa msikitini. Mwaka gani ulikuwa? Ni mwaka 88. mwaka 88 hijiria, leo ni mwaka 1444. Kwa hiyo mwaka huu wa 88 ndio mwaka ambao ulivunjwa ukuta wa upande wa mashariki na zikavunjwa nyumba za Rasul za wake wengine, na chumba cha Aisha kikaingizwa ndani ya msikiti. Aliyefanya hivi si Abu Bakari, wala si Umar, wala si Uthman, wala si Ali, wala si Muawiya ambaye ni sahaba. Limefanywa hili jambo na hili tukio na asiye kuwa sahaba, mtawala, kiongozi mkuu wa nchi wa dola. Yuko wapi? Yuko Sham. Sham, Syria wa leo hii, Dimashq, Dimashq, Damascus. Katoa amri, akamwamrisha alwali wa mji wa Madina, vunja, walipe watu fidia zao, ingiza chumba cha kaburi ndani ya msikiti, tanua msikiti. Jitihada zake zimepatia, zimekosea? Zimepatia? Ni jitihada, naam, jitihada. Kapatia? Kakosea. Kwa nini kakosea? Alitanguliwa na utanuzi wa msikiti kabla yake na makhalifa waongofu. Alisha utanua msikiti Umar, alisha utanua msikiti Uthman. Hawa ni makhalifa waongofu, hawakuvunja ule ukuta na kuliingiza lile kaburi ndani ya msikiti. Na ingekuwa bora wangefanya wao kwanza, kwa sababu wao ndio makhalifa wa Mtume ambao sisi tumeambiwa tushike mwenendo wao. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, shika maneno na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Hawakufanya hivyo wao, bali alipoleta barua huyu kiongozi mkuu wa dola, makao makuu ya Kosham, kumletea gavana wa mji wa Madina, yule gavana ambaye alikuwa anaitwa Umar bin Abdul Aziz, na yule kiongozi mkuu wa dola anaitwa Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid ibn Abdul Malik bin Marwan, alwali wa mji wa Madina anaitwa Umar bin Abdul Aziz, ndio gavana wake wa Madina. Alipoileta ile barua akitaka kwamba lifanyike hili zoezi, Umar bin Abdul Aziz ambaye baadaye na yeye alikuja kuwa ni khalifa wa Waislamu ulimwenguni zama zake, na kipindi chake kilikuwa ni kipindi cha uadilifu kiasi kwamba anatafutwa wa kupewa zaka anakosekana. Uadilifu, yani kiongozi akiwa mwadilifu ufakiri unaondoka, shida za watu zaisha. Uadilifu wa viongozi. Aletoa mtu zaka, anasema mimi mwenyewe natakiwa nitoe, sio kupewa, anaikataa mtu zaka. Aliwavua mpaka wake zake dhahabu, ambaye aliteni hizi nyuma tukamjipamba wakati mafakiri wana njaa, kama anavyotuambia sira na tarehe. Almuhim, alipoletewa ujumbe huyu Umar bin Abdul Aziz, akawaita wanawazuoni wa mji wa Madina, mashekhe wenye ilmu. Jamani, kuna ujumbe huu nimeletewa kutoka kwa kiongozi mkuu wa dola, anasema tutanua msikiti, tuvunje kuta zote mpaka ukuta huu, na nivunje nyumba, vile vyumba vya wake wa Mtume vile vilivyoshikana nivunje, na hiki chumba ambacho ndani yake kuna kaburi la Mtume niingize ndani ya msikiti. Mwasemaji, yani wanawazuoni wakiulizwa, manake inaulizwa sharia, kisharia jambo hili likoje? Sababu nyinyi ndio mlibeba ilmu, ahlul ilmi, wakakataa jambo hili, kwamba hapana, hatushauri hilo, na wala hatuelekezi vyumba vya wake wa Mtume vivunjwe, vibaki hivyo hivyo, viwe ni ibra na mazingatio kwa watakaokuja baada yetu, waone nyumba alizokuwa akiishi nabii wao na mtume wao, wapate mazingatio kwamba huyu nabii wao hakuwa akiipapatikia dunia akajenga makasiri mithili ya makasiri ya kina fulani na akina fulani. Ya laiti, ya laiti ushauri wao ungelifanywa kazi, mpaka leo tungeona huenda kwamba hapa ndio nyumba ya Sauda hii. Hii ndio nyumba ya Sauda binti Zam'a, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa kimeandikwa, itaandikwa, labda serikali ya Saudi Arabia ingeandika hujratu chumba Hafsata binti Umar. Hiki ni chumba cha Hafsa binti Umar. Ala ndio alikuwa kishinae hapa kumbe. Ah, wakaenda pale Waislamu wa selfie wakapiga mapicha yao pale. Cha. Almuhim, hoja hii anaijibu Sheikh afidhahullah ta'ala. Kwa maana huwezi kujenga hoja kwamba mbona kwenye msikiti wa Mtume kuna makaburi? Kwani makaburi yamewekwa na sharia? Yamewekwa na Mtume mwenyewe? Yamewekwa na makhalifa waongofu? Ni kiongozi wa dola ambaye ana mabavu, na alipoleta ile agizo halikufanywa kazi, wanawazuoni walikataa kwa Madina, halikufanywa kazi wakati ule. Akaja na amri nyingine, nasema hivi, vunja. Kwa hiyo uliokuta ukavunjwa na mabavu ya dola, sio ilmu wala fatwa za wanawazuoni. Na nyinyi mnafahamu dola inapotaka lake. Wanasema tahadhari juu ya yule ambaye kwamba idha qala fa'ala, chelea juu ya yule mtu ambaye kwamba akisema anafanya. Huyu ni mwenye dola, nitakupiga nitakupiga, nitakufunga nitakufunga. Kuna mwaka hapa watu walikuwa wakitoa ushauri, wakishauriwa ni wasemaje kuhusiana na kununua ndege ya rais. Wazee wanakumbuka, jamani, nchi bado tuna wakati mgumu, kwa hiyo tukinua ndege ya rais pesa ni nyingi sana hizo, kadha wa kadha wa kadha. Wakaambiwaje watu wafunge mikanda, wale hata majani, ndege ya rais itanunuliwa, mataka hamtaki. Na kweli kanunuliwa. Nani huyo? Dola hiyo. Kwa hiyo huyu walipokataa ahlul ilmi, akaja na kauli ya kidola. Sasa tunasema hivi, vunja. Na ulipovunjwa ule ukuta, zikavunjwa zile nyumba, mpaka watu wa kawaida wa Madina wasiokuwa wanawazuoni waliangua kilio, waliangua kilio kikubwa, mpaka watu wakasema kilio kile kilikumbusha mauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeona vizuri hapo. Hii ndio historia ya kaburi la Mtume pale msikitini. Kwa hiyo mkisikia mtu anajenga hoja kwamba mtukataza sisi tu kuzikana kwenye misikiti, mbona huko Madina mwaswali kwenye msikiti wa Madina na una makaburi matatu? Hajui historia huyo. Historia mpaka mwaka 88 ndio mwaka ambao kaburi limeingizwa msikitini. Kwa ila Mtume amefariki mwaka 11. Mtume amefariki mwaka wa 11. Mwaka 88 baada ya kufariki kwake mpaka mwaka 88. Yaani kuanzia 11 mpaka 88 ndipo kaburi lake likaingizwa wapi? Likaingizwa msikitini. Miaka mingapi imekatika? 70 ngapi? 77. Miaka 77 si umri wa mtu mzima aliyejukuu na akatukuu. Sasa mbona hayakufanyika miaka hiyo? Na ndiyo miaka ambayo kulikuwa na watu wazuri, watu wabora. Dhahiri, na kama ni hoja ya utanuzi, alitanua khalifa Abu Bakar na ni Umar. Kama ni hoja ni kutanua msikiti, alitanua Uthmani, mbona hakuingiza lile kaburi? Sasa Uthmani anachokifanya Uthmani na anachokifanya asiye kuwa sahaba Abdul Walid bin Abdul Malik, si sahaba.